cum Dumnezeu cel viu s-a întrupat. Și acele mânci acum părinții le țineau. Sunt mâinile prin care toate s-a Iisus Hristos, născut în Betlehem.